Nampialum coco, chelese. Un kungata dila tatan coco lui, alias Turutara. Kuna kimbata kilu kunga, yota dila maman kinzi kuna kinzam vuenga. Yani mfumu, vita nimi nampangu. Ye mwana, mbata zi Kongo. Ayaye. yabaka na mama jade ugeyenda atala nampya le tradition tala nampya lo yenda kechonde tolo kaborele boga kala e mama nampya lo tolo kaborele boga kala e tate nampya lo tolo kaborele boga kala e yaye Bana yamalere baba kaka basanza. Bana yamalere baba kaka basanza. Ana mankezi bana yamalere baba kaba yomana. Bana yamalere baba kaka basanza. Ata tangoko bana yamalere baba kaka basanza. Bana yamalere baba kaka basanza. Pichu Florence, pichu Florence. Pichu Florence. Tawa ki salu Kita sala wile mafinga Musa Banza Emebe wa salu Ya cheku fila kena ko Ya mbombe buka ta yima bono mku yindu la kena ya che Buka sika tala nanchala kuna kinga ila kiari wakitu kankulu Ay ay ay Eba le geri elu wa kakalu Nampia lo dele koma nana ya ne kakakeye Anampia lo dele koma nana ya ne kakakeye Tala nam pialon tolo kaburede boga kala ekat. Anam pialon tolo kaburede boga kala e mama. Abaya ya loketile. Ye kimbata ke lokonga loketile. Tala kinzambwe nga ye loketile. Abala kwe pese kimbata ke lokonga.